أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงของการอธิบายกุรอานในช่วงของอายะตุลกุรซีกันต่อนะครับอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีงามที่สุดอีกหนึ่งอายะในอัลกุรอานในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักยิ่งครับเรายังคงอยู่ในช่วงวรรคแรกนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูผู้อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เมื่อพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์ครับผมในครั้งที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าการรู้จักผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นพื้นฐานหรือว่ารากฐานในการศรัทธาเป็นรากฐานในการเป็นมุสลิมคนคนหนึ่งจะไม่มีทางเป็นมุสลิมถ้าเขานั้นไม่รู้จักพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขานั้นไม่ยอมรับในความเป็นนายของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขานั้นไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการศรัทธาในพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือว่าเป็นพื้นฐานของอัตเตาฮีดซึ่งเตาฮีดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกในการเป็นมุสลิมอันนี้ที่เราได้กล่าวไปแล้วเพราะว่าเราจะกล่าวว่าพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักพระองค์ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้พระองค์นั้นเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เราทำการกราบไหว้แล้วเราก็ได้บอกนะครับว่าหลักในการศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันที่เรียกว่าอัรกานุตเตาฮีดสะลาสะซึ่งการแบ่งเลยครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมองบางท่านก็อาจจะแบ่งเป็น2บางท่านก็อาจจะแบ่งเป็น3บางท่านก็แบ่งเป็น4แต่โดยรวมในย่าแล้วครอบคลุมเหมือนกันหมดก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องห่วงอะไรตรงนั้นในที่นี้ครับเราจะมาพูดในการที่แบ่งเป็น3ซึ่งก็เป็นการแบ่งแบบส่วนใหญ่กันหมายความว่าไงครับทำไมต้องแบ่งเป็น3หลักการเตาฮีดหรือว่าการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าประกอบไปด้วย3องค์ประกอบด้วยกันก็คือเราศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั่นต่อพระองค์ในความเป็นเจ้านายของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นถึงจะมาหลักศรัทธาข้อที่2ก็คือเราศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการงานของเราอันแรกนี่คือด้วยการงานของพระองค์อันที่2ด้วยการงานของเราอันที่3ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ในทุกพระนามแล้วก็คุณลักษณะที่งดงามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้คุยเรื่องหลักศรัทธาในการเป็นเจ้านายของอัลลอฮ์ไปแล้วที่เรียกว่าตอฮีดอัรรุบูบียะห์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะนะครับในการสอนลูกสอนหลานเราต้องเริ่มจากให้เขารู้จักพระองค์อัลลอฮ์ก่อนให้เขานั้นรักพระองค์อัลลอฮ์ก่อนเพราะก่อนที่จะให้เขากราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงต้องกราบไหว้พระองค์พระองค์อัลลอฮ์ทำอะไรให้กับเขาบ้างซึ่งทั้งหมดอยู่ในเตาฮีดอัรรุบูบียะห์ในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งเราก็ได้สรุปแล้วว่าในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องมากมายพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างเราเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ที่ดูแลเป็นผู้ที่รักษาเป็นผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้ที่ให้อะไรต่างๆนานากับเรามากมายซึ่งคุณลักษณะทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ภายใต้คุณลักษณะหลักๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือถ้าอยากรู้ว่าจะศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์เกี่ยวกับการงานของพระองค์ได้อย่างไรก็อยู่ภายใต้3ข้อ3คุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรเกินก็คือเราเชื่อมั่นว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างพระองค์อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าพระองค์ไม่สร้างอันที่2พระองค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่างเมื่อพระองค์อัลเลาะห์สร้างทุกอย่างพระองค์อัลเลาะห์ก็เป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่พระองค์อัลเลาะห์จะให้อะไรกับใครหรือจะเอาอะไรคืนไปจากใครหรือจะไม่ให้อะไรใครเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์เป็น ผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในขณะที่พระองค์เป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่ดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือเกี่ยวกับการงานของพระองค์ที่พระองค์ทําให้กับมัคลูกไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามไม่หลุดไปจาก3ข้อนี้พระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดูแลบริหารจัดการทุกอย่างเพราะฉะนั้นความเมตตาก็อยู่ในข้อที่3การให้อภัยก็อยู่ในข้อที่3การริสกีก็อยู่ในข้อที่3เพราะฉะนั้นคุณลักษณะทั้งหมดของอัลเลาะห์อยู่ใน3ข้อนี้เราเรียกว่าเป็นอารกานอัลอีมานอัลอัลวะอารกานอัตเตาฮีดอัรุบูบียะห์หลักของการศรัทธาในเรื่องของตอฮีดรุบูบียะห์ถ้าพี่น้องเคลียร์ใน3ข้อนี้การดําเนินชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าทําไมเราต้องกราบไหว้พระองค์เพียงองค์เดียวล่ะถูกไหมครับเพราะหลายๆท่านจะตั้งคำถามหรือว่าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องกราบไหว้พระเจ้าทำไมต้องกราบไหว้พระองค์ล้อประเด็จการหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คำใส่ร้ายคำสกปรกที่เขาจะพูดมาแต่ถ้ามุสลิมเราถ้าเราศรัทธาเรารู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าของพระองค์เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นคำตอบที่มันมีเซนแล้วเมื่อพระองค์สร้างเราเราจะไปกราบไหว้ใครเมื่อพระองค์เป็นเจ้าของเราแล้วเราจะไปกราบไหว้ใครเมื่อพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ดูแลเราแล้วเราจะไปกราบไหว้ใครได้เพราะฉะนั้นเตาฮีดก็จะล้อมาเลยก็จะล้อมาถึงหลังจากที่ว่าข้อแรกเรายอมรับในการงานของอัลเลาะห์แล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยกับการงานของเราด้วยต้องยอมรับด้วยกับการงานของเราซึ่งนักวิชาการเรียกว่าเป็นเตาฮีดอัลอูลูฮียะชื่อภาษาอาหรับจำไม่ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องไม่ต้องซีเรียสขอให้พี่น้องเข้าใจศรัทธาถูกต้องอันนั้นก็เพียงพอแล้วครับแน่นอนการศรัทธาที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นการศรัทธาที่มาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองข้อมูลที่มาจากพระองค์เองเรากล่าวไว้พระองค์อย่างไรเพราะอูลูฮียะคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการงานของเราด้วยกับตัวตนของเราด้วยกับคำพูดของเราด้วยกับเจตนาของเราด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างของเราทุกสิ่งทุกอย่างคุณอินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอะอูลุมุสลิมีนเหมือนที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานครับว่าจงกล่าวเถิดอินนัสลาติจะเป็นเรื่องของการละหมาดวะนุสุกีหรือกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมดของฉันว่ามหยายาการมีชีวิตอยู่ของฉันว่ามามาตีแล้วการตายของฉันทั้งหมดนั้นล้วนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์นี่คือการศรัทธาประเภทที่2เตาฮีดประเภทที่2ที่เรียกว่าเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เมื่อเราพูดถึงเตาฮีดอูลูฮียะห์ครับผมเรากราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวถ้าถามว่าทำไมคำตอบเราชัดเจนพอมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นล้วนแต่เป็นเพียงสิ่งที่ว่าถูกแต่งขึ้นมาถูกตั้งชื่อให้เหมือนกับลาตเหมือนกับอุซซาเหมือนกับมะนาตอาหรับสมัยก่อนครับเวลาที่ว่าเขามีพระเจ้าเป็น300 400มีจเวตที่ว่าอยู่ในกาบาเนี่ยมีหลายร้อยจเวตที่ว่าเขาเอาไว้แล้วก็ที่กราบไหว้ข้างนอกอีกมากมายเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าพอปั้นลูกนี้ปุ๊บนี่ชื่อว่าลาดนะนี่ชื่อว่าอุซซานะนี่ชื่อว่ามะนาตนะเขาตั้งชื่อของเขาเองซึ่งพอเรากล่าวในกุรอานครับบอกไงครับอินฮียะอิลลาอัสมาอุนซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมาอันซัลลอฮุบิฮามินซุลตานทั้งหมดที่พวกท่านยึดถือเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่พวกท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าเจวิตนั้นไม่ได้มาบอกใช่ไหมครับเนี่ยฉันชื่อลาสนะฉันชื่ออุซานะเพราะว่าเจวิตนั้นพูดไม่ได้ให้คุณอะไรไม่ได้ให้โทษอะไรใครไม่ได้พูดล้อมไม่ได้ให้ความสามารถบรรทำอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วมันจะไปให้คุณให้โทษอะไรกันได้แล้วจะไปกราบไหว้ได้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจในส่วนของเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ทีนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมเมื่อเราพูดถึงเตาฮีดอูลูฮียะห์ แล้วก็มาพูดถึงหลักของการศรัทธาแบบนี้หลักในการที่เราจะกราบไหว้ต่อพระองค์ลอสุบฮานุตาเพียงองค์เดียวเนี่ยทำอย่างไรเพราะเหมือนกับที่รูบูบียะเราก็บอกว่ามันก็มีหลักแล้วถูกไหมครับหลัก3ข้อที่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอยู่ใน3ข้อนี้อันนี้คือสรุปกฎหลักมาให้ในเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะเราจะศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานุฮุวะตะอาลาด้วยกับพฤติกรรมของเราได้อย่างสมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ข้อคือถ้าใครก็ตามไม่ได้ทำตาม2ข้อนี้ถือว่าการศรัทธาในอุลูยะของเขานั้นบกพร่องหรืออาจจะเป็นโมฆะเลยก็ต้องขึ้นอยู่ว่ามันหนักแค่ไหนแต่คือมันต้องประกอบไปด้วย2ข้อนี้2ข้อนี้เท่านั้นด้วยเรามาพูดถึงเตาฮีดอุลูยะคืออะไรนะครับเตาฮีดอุลูยะคือการที่เราศรัทธาต่อเราด้วยการงานของเราคือเราอยากทำตัวเราให้อัลลอฮ์รักเราอยากทำตัวเราให้อัลลอฮ์พอใจเราอยากให้อัลลอฮ์เมตตาเราแล้วเราก็อยากให้พระอัลลอฮ์ยกโทษเราในความผิดบาปมากมายที่เรานั้นมีเมื่อเราอยากให้ใครสักคนรักอยากให้ใครสักคนพอใจองค์ประกอบ2ข้อนี้เป็นสิ่งที่ว่าใครๆก็ยอมรับได้เงื่อนไข2ข้อที่จะทำแล้วทำตัวให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจมี2ข้อข้อแรกก็คือเราต้องมีความจริงใจกับอัลลอฮ์ที่เรียกว่าอัลอิคลาสอัลอิคลาสมีความจริงใจต่ออัลลอฮ์เพราะว่าเราดูครับใครก็ตามบนผืนแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสักคนมาทำดีกับเราครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าไอเนี่ยมีเจตนาไม่ซื่อไม่ได้จริงใจกับเราเราจะรักเขาไหมเราจะเอ็นดูเขาไหมอันนี้ขนาดมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแล้วกับพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราอยากให้พวกอัลลอฮ์รักแต่ใจเราคดใจเราไม่ซื่อแล้วกราบไหว้พวกอัลลอฮ์แล้วเราก็กราบไหว้สิ่งอื่นด้วยหรือเราอ้างว่าเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์แต่ว่าจริงๆแล้วเราแค่ละหมาดให้มันจบๆเราขี้เกียจเลยไม่มีอารมณ์อยากจะละหมาดเลยเพียงแต่คนนั้นอยู่คนนี้อยู่โดยการบังคับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือว่าเป็นการมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในเรื่องของเจตนาเนี่ยครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่ทำเพื่อพระองค์ลอสุบฮานุวะตะอาลาแล้วไม่สามารถมีเจตนาอื่นเข้ามาร่วมด้วยเลยไม่ใช่นะครับงานบางอย่างอาจจะมีเจตนาที่หลากหลายอยู่ในนั้นได้ตราบใดก็ตามที่เจตนาที่มากมายนั้นไม่ได้ทำให้ล็อกโกรธเกลียดเราไม่มีปัญหายกตัวอย่างตอนนี้ช่วงซุปละหมาดฟัชยีใช่ไหมพวกหลายๆท่านก็คือน่าจะละหมาดกันเสร็จแล้วอย่างแม่บ้านครับเราตื่นมาตอนเช้าพอทำการละหมาดปุ๊บเราอาจจะอ่านซิกเก็ตเราอาจจะทำอะไรไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็เตรียมอาหารให้ครอบครัวถามว่าทำไมต้องเตรียมอาหารในครอบครัวสำหรับมุสลิมเราเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักมาเป็นอามานะเพราะผู้หญิงนั้นเป็นเกาว่ามาเป็นผู้ที่ว่าทำการดูแลบริหารบ้านเราก็เลยลุกมาเห็นไหมครับเรามีเจตนาอันแรกอยากให้อัลลอฮ์รักเจตนาต่อมาครับเรารักสามีของเราเรารักลูกเราเราอยากให้เขาได้กินดีๆทำไมทำอาหารให้เขาพอรักพวกเขามีหลายเจตนาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำเพื่อเพราะเรารักลูกหลานกับสามีถามว่าสองเจตนานี้มันขัดกันไหมไม่ขัดกันเมื่อไม่ขัดกันก็ถือว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์อยู่เพราะนั้นคำว่าอิคลาสไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างต้องเป็นเพื่อพระองค์ลอสุบฮานตราพระองค์เดียวถ้ามีอะไรมาแทรกปุ๊บไม่ได้เลยถือว่าเป็นโมฆะเลยไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้ามีเจตนาเสริมถ้ามีเจตนาที่ว่าเพิ่มเข้ามาถ้าเจตนานั้นไม่ขัดกับการทำให้อัลลอฮ์รักยังเรียกว่าเป็นความอิคลาสอยู่ยังเรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจอยู่เพราะนั้นเงื่อนไขข้อแรกอิคลาสอายะห์กุรอานมากมายครับหนึ่งในนั้นในซูเราะห์อัลบะยีนะห์หนึ่งในซูเราะห์ที่พี่น้องหลายท่านบ่นนะครับว่าเป็นซูเราะห์ที่จำก็ยากแล้วก็ลืมก็ง่ายลัมยะกุนิลลซีนะกัฟฟะรูพี่น้องในซูเราะห์อัลบะยีนะห์พระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ครับว่าวะมาอูมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนะฮุนาฟาวะยุกีมุศศอลาตะวะยุตุซะกาตะวะซาลิกะดีนุลกอยยิมะห์พวกเรากล่าวว่าแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทำอะไรเลยพวกเราพูดถึงมนุษย์ทุกคน หลักๆพวกเราพูดถึงชาวคัมภีร์ในสุรานี้แต่ก็คือครอบคลุมทุกคนด้วยแล้วพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทําอะไรเลยนอกจากทําการกราบไหว้ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เป็นผู้ที่ทําตัวให้มีความสะอาดแล้วก็ทําการละหมาดทําการจ่ายซะกาตนี่แหละคือศาสนาที่มั่นคงศาสนาที่ชัดเจนก็แปลว่าพระองค์บอกในอายะห์นี้ก็คือต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะอินนัลลอฮะตอยยิบุนลายักบะรุอิลลาตอยยิบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีงามแล้วพระองค์จะไม่รับอะไรนอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นนอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นเมื่อเราไม่อยากให้คนอื่นมาใจคิดคดไม่ซื่อกับเราเราก็อย่าได้เป็นคนที่ว่าคิดคดไม่ซื่อกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองต้องมีความจริงใจเพราะเราอย่าลืมเราต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่าพี่น้องที่รักอย่าลืมเด็ดขาดว่าพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้สิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วก็รู้จักเราดีกว่าตัวของเราเองเสียอีกเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางหลอกพระองค์ได้ถ้าจะหลอกก็เป็นการหลอกตัวเองเงื่อนไขข้อแรกต้องมีความจริงใจเงื่อนไขข้อที่2ครับต้องทําตามกติกาของพระองค์ข้อนี้สําคัญคือเราต้องไม่กราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากต้องเป็นรูปแบบที่พระองค์กําหนดเท่านั้นคิดเองไม่ได้คําถามทําไมบางคนบอกก็เนี่ยฉันคิดว่าดีเนี่ยฉันทําว่ามันน่าจะดีนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อของศาสนาอื่นเขามีเรื่องของตุ๊ดจีนฉันเอาดึงมาเป็นของมุสลิมด้วยได้ไหมฉันมาจุดประทัดเพื่อไล่ความซวยหรือว่าไล่สิ่งที่ไม่ดีฉันมาแต่งชุดสีแดงเพื่อว่าจะได้เป็นมีโชคลาภเอาพวกนี้เข้ามาได้ไหมหรือว่าศาสนาอื่นเขามีเรื่องของการอาจจะเป็นทำบุญ7วัน40วัน100วันฉันดึงเอามาได้ด้วยไหมพี่น้องครับการจะทำให้ใครสักคนรักเราพูดถึงมนุษย์ก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงผู้สร้างการที่เราจะให้ใครสักคนรักเนี่ยผมถามพี่น้องหน่อยสมมุติว่าผมอยากให้แม่ผมรักอยากให้คุณแม่ผมรักผมก็เลยทำกับข้าวไปให้ผมรู้ว่าคุณแม่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะผมรู้ว่าคุณแม่ไม่ชอบแกงไก่แล้วผมตั้งใจว่าวันนี้อยากให้แม่รักมากๆเลยแล้วผมเอาแกงไก่ไปให้คุณแม่ทานถามว่ามันน่ารักหรือเปล่าคือเรารู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรเราอยากให้เขารักเราเราก็เลยทำสิ่งที่เขาไม่ชอบไปให้ถามว่ามันมีเซนไหมคำตอบไม่มีเซนเพราะนั้นเวลาอยากให้ใครรักเราเราก็ต้องทำตามกติกาของเขาไม่ใช่กติกาของเราคือไม่ใช่ไปยัดเยียดความรักของเราว่านี่ฉันรักเธอแล้วฉันรักแกแล้วฉันรักนายแล้วนายต้องรักฉันตอบและต้องรักในรูปแบบที่ฉันชอบเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าความรักและไม่ใช่เรียกการอยากได้ความเมตตาอยากได้ความพึงพอใจอันนั้นเรียกว่าเผด็จการเพราะฉะนั้นอยากให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักก็ต้องทําตามกติกาของพระองค์เราก็ต้องดูว่าพระองค์บอกว่าทํายังไงพระองค์ถึงจะรักเพราะในดุนยาอย่างที่เราไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถพูดคุยกับพระองค์แบบได้ยินแบบชัดเจนเหมือนกับที่เราพูดคุยกับมนุษย์แต่พระองค์ได้ส่งคําพูดของพระองค์มาที่เป็นคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายให้รู้ว่าทําแบบไหนอัลลอฮ์รักทําแบบไหนพระองค์ไม่รักกุรอานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มอะไรแล้วก็อย่าไปตัดอะไรออกคือความงดงามคือความสมบูรณ์ขอแค่ทําเท่าที่พระองค์บอกให้ได้พอเพียงแล้วทำเท่าที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างพอเพียงแล้วไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปกลัวว่าฉันกลัวจะไม่พอฉันอยากจะเพิ่มอย่างนั้นฉันอยากจะเพิ่มอย่างนี้ไม่จำเป็นเพราะเราบอกพอเพียงแล้วอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะในวันเนี่ยข้าทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ไม่มีเพิ่มไม่มีลดข้าได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนแล้วแล้วข้าได้พอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าแล้วเพื่อหลอกพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของเราแล้วเราจะไปเอารูปแบบความเชื่ออื่นมาทำให้อัลลอฮ์รักได้อย่างไรว ว่ามายับตะกี้ไกรอิสลามมาดีนั้นไฟยุกบลามินพวกเราขาวนึกราเช่นเดียวกันครับว่าแล้วใครไปแสวงหารูปแบบอื่นนอกเหนือจากอิสลามเพื่อให้อัลลอฮ์รักพวกเราไม่รับคือเอารูปแบบมาจากใครก็ไปให้เขารับแล้วกันครับพวกเราขาวนึกราว่าไงครับในสุรอาลีมรอนกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมดูนูบักุมวัลลอฮุกอฟูรุรอฮีมจงกล่าวเถิดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงทำให้เหมือนกับฉันจงทำตามฉันฉันในที่นี้คือใครท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออัลลอฮ์สั่งในกุรอานเลยนะหากอยากให้อัลลอฮ์รักเป้าหมายของเตาฮีดเป้าหมายของการศรัทธาเป้าหมายของอีมานคืออยากให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจพออัลลอฮ์ก็บอกว่านี่แหละเป้าหมายที่พวกเจ้าอยากจะได้ที่พวกเจ้าต้องได้คืออยากให้ข้ารักอยากให้ข้าพอใจถ้าอยากให้ข้ารักอยากให้ข้าพอใจจงปฏิบัติตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะแล้วข้าจะรักพวกเจ้าแล้วข้าจะให้อภัยโทษแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยแล้วก็เป็นผู้ที่เมตตาให้อภัยในบาปต่างๆที่เราทำแล้วก็เมตตาเราให้สิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เรานั้นผู้ควรครับเพราะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของเตาฮิตอูลูฮิยะเตาฮิตอูลูฮิยะคือการที่เรานั้นกราบไหว้พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอะไรก็ตามที่มันเป็นการทำให้พระองค์ลอรักพระองค์ลอพอใจเราทำเพื่อพระองค์ลอโดยที่ไม่ทำเพื่อให้สิ่งอื่นด้วยในขณะเดียวกันซึ่งหัวใจของการทำให้พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนั้นอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซึ่งก็อยู่ในวรรคแรกของอายะห์นี้ใช่ไหมครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮูซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับในส่วนของชะฮาดะเดี๋ยวเราจะคุยกันในที่เวลาถึงที่อีกทีหนึ่งตอนนี้เราทำความรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าทำอิบาดะอิบาดะคืออะไรเราถูกสร้างมาเพื่อทำอิบาดะเตาฮีดอูลูฮิยะมีชื่ออีกอย่างว่าเป็นเตาฮีดอัลอิบาดะการที่เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการทำอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรให้ง่ายที่สุดพี่น้องแปลให้ง่ายที่สุดอิบาดะห์คืออะไรก็ตามที่ทำแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจเราเรียกว่าอิบาดะห์หมดเลยแปลว่ามันทั้งพฤติกรรมมันครอบคลุมทั้งคำพูดมันครอบคลุมทั้งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราทั้งหมดล้วนเป็นอิบาดะห์ได้ทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ได้หมดเลยอาจจะเป็นอิบาดะห์โดยตรงคือไม่มีเจตนาอื่นแฝงเช่นการละหมาดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์โดยตรงเลยการถือสูตรเพื่อพระองค์โดยตรงการทำมัดเพื่อพระองค์โดยตรงพวกนี้เรียกว่าเป็นอิบาดะห์โดยตรงเลยหรืออาจจะเป็นอิบาดะห์ทางอ้อมคือมันเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องการจ่ายซะกาตเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นคืออะไรก็ตามทำแล้วพระองค์รักอะไรก็ตามพูดแล้วพระองค์รักอะไรก็ตามคิดแล้วพระองค์รักอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจที่เกิดขึ้นแล้วพวกเราล้อรักความรักความกลัวความหวังทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นอิบาดะห์หมดเพราะนั้นจะละหมาดจะเป็นการดูอาจะเป็นการเชือดครับเชือดสัตว์กินเนี่ยครับก็เป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันเพราะเรากล่าวบิสมิลลาห์ลอกบัตรถูกไหมครับจะเป็นการเนี่ยจะเป็นการบนบานจะเป็นการขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองจะเป็นความกลัวจะเป็นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างคือเตาฮีดอูลูฮิยะหรือที่บอกว่าเป็นเตาฮีดอัลอิบาดะเรียกว่าเป็นอัลอิบาดะซึ่งพี่น้องเตาฮีดอูลูฮิยะเนี่ยการศรัทธาด้วยกับการงานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมนั้นแตกต่างจากยุคจาฮิลิยะถามยุคจาฮิลิยะครับลาอินซาลตุมมันสกลกัสมาวัติวัตเลยกูรุนัลลอฮ์พวกเรากล่าวว่าไปถามพวกเขาสิหากพวกเจ้าไปถามว่าใครสร้างฟากฟ้าใครสร้างแผ่นดินพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ไงแปลว่าคนสมัยก่อนไม่ใช่ไม่เชื่ออัลลอฮ์นะยุคจาฮิลียะยุคสมัยที่ได้เชื่อเป็นยุคที่โง่เขลาที่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปให้กับกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์รู้ในอัลลอฮ์แต่เชื่อในอัลลอฮ์แต่ถามว่านั่นเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์รักเขาไหมไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะเขามีแต่รูบูบียะห์เขาเชื่อแต่ในการงานของอัลลอฮ์เขารู้ว่าอัลลอฮ์สร้าง เขารู้ว่าพวกเราเป็นเจ้าของเขารู้ว่าพวกเราเป็นผู้ที่ดูแลเขารู้แต่เมื่อมาเป็นพฤติกรรมของเขาเขากลับตั้งภาคีต่อพระองค์เวลาเขาอยากได้สิ่งนั้นและอยากสิ่งนี้เขาไปขอต่อจริตต่างๆที่เขาคิดว่ามันจะไปขอต่ออัลเลาะห์ให้เขาอีกทีหนึ่งถามว่าเขาเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่เป็นมุชริกผู้ตั้งภาคีซึ่งก็แน่นอนอย่างที่พวกเราทราบครับไม่ใช่กลุ่มชนที่พวกเรารักแน่นอนผู้ที่ตั้งภาคีในโลกหน้าเขาไม่ได้เลยแน่นอนเพราะนั้นมุสลิมบางคนนอนใจโอ้ฉันเกิดมาเป็นลูกมุสลิมจะต้องเป็นมุสลิมแล้วแน่เลยบางคนยิ่งกว่ามุชริกอีกคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นผู้สร้างบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นเจ้าของบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคือบางทีสอบตกตั้งแต่รูบูบียะอันนี้ผมพูดถึงคนเป็นมุสลิมนะเพราะนั้นมุสลิมเราต้องศรัทธาในการงานของพระองค์แล้วก็ศรัทธาด้วยกับการงานด้วยกับพฤติกรรมของเราในเรื่องของตอฮีดอูรูฮียะห์นะครับพี่น้องเป็นพื้นฐานเป็นการงานของนบีทุกคนก่อนหน้าเราคือนบีทุกท่านที่พระองค์แต่งตั้งเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือมาสอนมนุษย์ในเรื่องของตอฮีดอูรูฮียะห์เพราะรูบูบียะห์ส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่รู้กันอยู่แล้วคือนบีหลายๆท่านโดยเฉพาะที่ถูกส่งมาให้กับชาวยิวเนี่ยชาวยิวรู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลแต่ปัญหาก็คือมันดื้อมันหัวหมอมันเจ้าเล่ห์มันมีปัญหาเรื่องอุรุยะเพราะนั้นเป้าหมายหลักของรอซูลแต่ละท่านพวกเรากล่าวไงครับในซูเราะห์อันนะฮัลผมไม่ได้พูดเองนะในซูเราะห์อันนะฮัลพวกเรากล่าวครับว่าละวะละกัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาอันอับดุลลอฮ์วะจิตานิบุตตอฮูตแน่นอนเราได้แต่งตั้งให้ทุกประชาชาตินั้นมีศาสนทูตพวกเราบอกเป้าหมายชัดเจนอันนี้อบูดุลลอฮะวะจิตานิบุตตาฮูดในการให้เขานั้นกราบไหว้ต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วออกห่างจากตอฮูดทั้งหลายแปลว่านี่คือเป้าหมายหลักของบรรดารอซูลนี่คือเป้าหมายหลักของบรรดาศาสนทูตพวกเรากล่าวไว้ชัดเจนแต่งตั้งมาเพื่อให้สอนมนุษย์ให้มนุษย์นั้นกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวแล้วออกห่างจากตอฮูตซึ่งคำว่าตอฮูตเนี่ยนักวิชาการให้คำนิยามไว้ค่อนข้างมากอย่างอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮิมุลลอฮ์บอกไงครับอัตตอฮูตมาแต่เจ้าบะซาบิฮิลอับดุฮัตตะฮูมินบะบูดีเอามัตบุเอามุตะตอฮูตคือใครก็ตามที่ทำตัวเกินขอบเขตของตนเองตนเองเป็นแค่มนุษย์เป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างแต่ก็ไปยกตนเนี่ยยกตนเทียบเท่าผู้สร้างหรือว่ายกตนให้คนอื่นมากราบไหว้ให้คนอื่นต้องมาพินอพิเทาเกินความเป็นมนุษย์ไปอันนั้นเรียกว่าตอกูดในขณะที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบครับรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัตตะวะกิดกะซีรุนตอกูดเนี่ยมีเยอะแยะหัวโจกหลักๆจะมีแค่5กลุ่มแค่นั้นแหละกลุ่มแรกก็คืออิบลิสถือว่าเป็นตอกูดอันที่2ใครก็ตามที่ถูกผู้อื่นกราบไหว้แล้วพอใจเรียกว่าเป็นตอฮูดอันที่3ใครเรียกร้องให้ผู้คนมากราบไหว้ตัวเองก็เป็นตอฮูดอันที่4ใครก็ตามที่อ้างว่าเขารู้เรื่องเล่นลับบรรดาหมอดูหมอดาวหรืออะไรทั้งตามแต่เรียกว่าเป็นตอฮูดอันที่5ผู้ใดก็ตามที่ตัดสินในสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ผู้อัลลอฮ์ตัดสินเรียกว่าเป็นตอฮูดเพราะถือว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าอัลลอฮ์นี่คือตอฮูดครับพี่น้องครับก็ในวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันในส่วนของตอฮีดรุบูบียะห์เราสรุปกันแล้วก็มาคุยเรื่องในส่วนของตอฮีดอูรูฮียะห์แล้วก็หลักพื้นฐานของตอฮีดอูรูฮียะห์ก็คือการศรัทธาด้วยกับการงานของเรานั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบ2ข้อเราทำด้วยความจริงใจแล้วก็ทำตามกติกาของพระองค์จริงใจแล้วก็ทำการตามกติกาของพระองค์อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยในส่วนของตอฮีดอัลอัสซิฟาตวัลอัสมาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของพระนามของพระองค์ลอสุภานะฮูวะตะอาลากันครับผมก็วันนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันในวันนี้คุณสกีนะสลามมานะครับก็ ก็มาครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะซักมุลลอฮ์ครับขอบคุณมากครับผมคุณซาอุดีตือแลนะครับถ้าออกเสียงออกชื่อผิดผมขอมาทุกท่านนะให้กำลังใจมาขอบคุณมากครับผม คุณอามินาอามินาสลามมาวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับคุณผู้อินนิสกุลนะครับให้กำลังใจขอบคุณมากๆครับผมคุณสวัยครับสลามมานะครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูคุณผู้อินบอกกันทำดีละกะบีชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมคุณนาสลามมาครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูแล้วก็คุณจารูนก็เช่นเดียวกันนะครับก็สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับผมมีพี่น้องท่านใดส่งข้อความมาผมถ้าไม่เห็นท่านใดขอมาบด้วยนะครับผมคุณยอมจำนนนะครับสลามมานะครับจากลพบุรีเอฟซีจากลพบุรีจะจากคุณล้อครับครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับผมคุณพาราดอนนะครับสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูเช่นเดียวกับคุณอาลิฟสุเลมานทั้งสลามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คุณชนาการด้วยนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับผมอ่ะเรายังไม่ได้ทักทายกับกลุ่มทางเด็กชายบารักัตมาชาอัลลอฮ์นะครับผมสลามมากรุงเทพชัดเจนวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูรวมกับคุณแม่ของน้องด้วยเนาะสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามครับ วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนี่วันนี้ครับถามว่าสบายนะสบายดีครับผมจะซักมุลาคารันแล้วก็สลามมานะครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูคุณลุงอรุณนะครับมาชาอัลลอฮ์มาพร้อมกับข้อความที่จำเป็นจะต้องมีการให้สลามแล้วก็บอกว่ากดแชร์แล้วก็เสียงชัดเจนก็จะมี3วรรคนะครับเป็นจุดเด่นของคุณลุงอรุณเลยนะครับผมก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับสิ่งใดที่ดีงามเราก็รักษาไว้นะครับผมสิ่งใดที่ว่ามันไม่ดีเราก็พยายามเปลี่ยนๆกันไปครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็การรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวใจของมุสลิมแล้วก็มันไม่มีคำว่าสมบูรณ์มันไม่มีคำว่าพอหรอกยิ่งเรารู้จักพวกอัลเลาะห์มากเท่าไหร่ยิ่งเราอายุเยอะยิ่งเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราจะยิ่งมีความเข้าใจต่อพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลึกซึ้งขึ้นคุณปรารถนาพันช่างนะครับสลามมาส่งท้ายนะครับก็วะอะลัยกุมสลามตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูเช่นเดียวกับคุณวาลีกับคุณฮิดายะครับวะอะลัยกุมสลามตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับท่านใดที่ผมพลาดไปขอมาอีกครั้งนึงนะครับผมน่าจะครบนะอินชาอัลลอฮ์นะครับผมครับพี่น้องครับในเรื่องการศรัทธาต่อพระลอสุบานตราเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบตัวเองเป็นประจำเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในความเป็นมุสลิมของเราแล้วก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของการเป็นมุสลิมที่พวกเราต้องยึดถือแล้วเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็มันคือทางรอดเดียวของพวกเราขอดุอาจากพระลอสุบานตราผู้สร้างผู้เป็นที่พึ่งเพียงผู้เดียวของเราผู้ที่ไม่มีบิดาไม่มีบุตรผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอดุอาต่อพวกเรานั้นพวกเราเป็นผู้รักเราพวกเราเป็นผู้ดูแลเราพวกเราเป็นเจ้านายเราพวกเราเป็นผู้ที่สร้างเราพระองค์เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็พยายามทำตัวเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เท่าที่เราจะทำได้เรานั้นหวังความรักเรานั้นหวังความเมตตาเรานั้นหวังการให้อภัยจากพระองค์ลอสุบานตลาดอย่าล้อโปรดจะได้ปล่อยพวกเราไว้นอกจากพวกนั้นจะให้ทางนำแก่เราโปรดจะได้ปล่อยพวกเราไว้นอกจากพวกนั้นจะให้อภัยโทษแก่เราโปรดจะได้ปล่อยพวกเราไว้นอกจากพวกนั้นจะเมตตาจะรักเราจะให้อภัยเราแล้วก็ให้เรานั้นได้มีโอกาสเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ตลอดไปทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งบุคคลที่เรารักเขาแล้วก็ที่เขารักเราด้วยเถิดแล้วก็โปรดอย่าให้เรานั้นมีความโกรธเกลียดแก่บรรดาผู้ที่พระองค์รักเขาด้วยครับผมแล้วก็ขอสละวาดให้พระองค์นั้นให้พรให้ความสันติให้ความเมตตาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนสาวกของท่านและก็วงวานของท่านแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงทุกคนด้วยเถิดอามีนครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิมาสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะจะพบกันในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับผม